ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا پدوارو ما توچی دی زنگی غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا لکه دبالو ملاوی چنگی غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا نرای شمالی یو خوابل خوالوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا لکه چه تاو پس بگمیش پلشی غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ده چنومات چه پری را خلشی غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا نورانی مخندی چسپینی شغلی زینا غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا لکه چنار پوان دنگی غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا دسنگرو غازی ملنگی غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا دبری زیر پاسپورتندس بنا غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا دکا چیرا حیبتا غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا کاریگی خوگ لخوی خسلتا غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا زما مخلص در سار زکا دزلمی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا زما مخلص در سار زکا دزلمی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی کا ستالا گلاب زوانی سرا مزا کوی ما غنم رنگا جانان تور لونگا زرچنی دی اگدی